Πιστεύω και παραβλέπω. Γραμμή γραμμούλα δεν αισθάνεται. Σε χτυπήσει. Τι θα έρθει και τοποθετηθεί στην λάμπα στο φως στην κουζίνα και δω τη μαγείρεψη.